ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। सागर लांग गए ऐसे जैसे हो, सागर बुद्ध समान प्रभु जी। अद्भुत शक्ति अद्भुत भक्ति, पल में करते संकट मुक्ति। तीनों लोकों और चारों युगों में है एक मेरे हनुमान प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। सागर लांघ गए ऐसे जैसे हो, सागर बुद्ध समान प्रभु जी। प्रभु मुद्रिका सिया को दीनी, माता के हृदय धीर बंधाए। सिया सुधि दीनी, राम लखन को जार के लंका वापस आए। संकट मोचन नाम है करते, संकट दूर तमाम प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। सागर लांग गए ऐसे जैसे हो, सागर बुद्ध समान प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो रघुवर नैना जल भर आए। वैद्य सुषेण के बैन सुने और लाए, सजीवन लखन जिवाए। काम असंभव कोई नहीं है, संभव है हर काम प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। सागर लांघ गए ऐसे जैसे हो, सागर बूंद समान प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। राम का नाम ही ध्यान में रहता, राम का काम ही काम प्रभु का। राम भजन ही सुने सुनाए, राम चरण विश्राम प्रभु का। सेवक राम के भक्त, हर रोम बसे सिया राम प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। सागर लांघ गए ऐसे जैसे हो, सागर बुद्ध समान प्रभु जी। ज्ञान की खान गुणों के सागर, देह है वज्र समान प्रभु जी। अद्भुत शक्ति अद्भुत भक्ति, पल में करते संकट मुक्ति। तीनों लोक और चारों युगों में है एक मेरे हनुमान प्रभु जी। चारों युगों में है एक मेरे हनुमान प्रभु जी। तीनों लोक और चारों युगों में है एक मेरे हनुमान प्रभु जी। तीनों लोक और चारों युगों में है एक मेरे हनुमान प्रभु जी।